1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Nederlands zorgsysteem is failliet, zegt oud-hoogleraar Jim Rekers. Hij spreekt zelfs van een omerta in de medische wereld. Een zwijgafspraak, zoals die ook bij de maffia wel bekend is. Hij is zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. Het Kremlin sluit niet uit dat het vliegtuig waarin Wagner-leider Prigozhin zat mogelijk expres is neergehaald. Een woordvoerder zei tijdens een persconferentie dat er verschillende opties van de vliegtuigcrash worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rusland zelf en wil daarbij niet samenwerken met andere landen. Vorige week crashte een vliegtuig waar Prigozhin in zat boven Moskou, waarbij hij en 9 anderen om het leven kwamen. Prigozhin werd gisteren begraven in Sint-Petersburg. Orkaan Idalia is net in Florida aan land gekomen als zware orkaan van de 3e categorie op een schaal van 5. Er worden windsnelheden van zo'n 200 km per uur verwacht. Volgens deze inwoner wordt iedereen voorbereid op het ergste. Er zijn zelfs al lijkzakken naar het gebied gebracht, zegt ze. They have ordered a lot of body bags. They're expecting some fatalities, so I don't want to be one of them. It's scary, you know, to think that water could come up this high. We've never had water up here before. De autoriteiten houden rekening met slachtoffers vanwege hoog water door de orkaan. Demissionair minister Hoekstra roept Nederlanders in Gabon op zich online te registreren bij de ambassade in Benin. De situatie in Gabon is zeer zorgelijk volgens Hoekstra. Militairen grepen er de macht en hebben de president afgezet. Internationaal zijn er grote zorgen over de stabiliteit in de Afrikaanse regio. De provincie Noord-Holland moet alsnog onderzoeken wat de gevolgen voor het milieu zijn als er bij Diemen een grote biomassa-centrale wordt gebouwd. De provincie gaf in 2019 een bouwvergunning af, maar die heeft de Raad van State nu vernietigd omdat er geen onderzoek is gedaan naar milieueffecten. De politiek moet niet wachten met uitvoering van klimaatbeleid. De Wetenschappelijke Klimaatraad komt nu alvast met een oproep. In december komt de raad met een uitgebreid advies. De Klimaatraad werd vorig jaar opgericht en laat nu voor het eerst van zich horen. Een basisschooldocent uit Pijnakker zit vast op verdenking van ontucht. Hij werd 2 weken geleden opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie. Bij huiszoeking werd toen ook kinderporno gevonden. De leraar wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2010 een meisje heeft misbruikt. Onlangs deed ze aangifte. De basisschooldocent werkte ook bij een sportvereniging. Het OM heeft geen aanwijzingen dat er op de school of bij de vereniging strafbare feiten zijn gepleegd. In 6 Russische regio's zijn vannacht en vanochtend doelwitten aangevallen met Oekraïnse drones. Daarmee zou het de grootste gecoördineerde droneaanval op Russisch grondgebied zijn sinds de oorlog is begonnen. 10 tot 20 drones werden afgevuurd op een vliegveld in de westelijke regio Pskov. En daardoor ontstond een grote brand. Ook raakten 4 transportvliegtuigen beschadigd. Buitenlandredacteur Gien Balduk. Ik sprak net toevallig een bewoner van die regio die bij de luchthaven van Pskov woont. En ze zei het was dicht bij ons huis, we hoorden hele harde knallen. We werden midden in de nacht wakker. Gelukkig was het wel alleen op het vliegveld, maar desondanks was het natuurlijk wel heel erg beangstigend voor hen. Oekraïne kreeg ook te maken met luchtaanvallen. Er zouden 28 Russische raketten en 15 drones zijn vernietigd. Wel vielen er in Kiev zeker 2 doden door een aanval. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Er trekken meerdere gebieden met regen over het land. Het is een graad of 19. Vannacht kans op onweer. Morgen eerst zon en daarna regen. En ook dan wordt het 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan maar een paar files. De meeste vertraging heb je op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Lent is het oponthoud een kwartier. Dat komt door een ongeluk. En op de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Daar is de vertraging 5 minuten. Ster. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de walvishaai. Als u er eentje ziet, zeg gewoon hi. Op de gastenlijst staat de naam van Jim Rekers, oud-hoogleraar en jarenlang verbonden aan het Amsterdam Medisch Centrum. Hij zegt dat artsen meer aan hun eigen portemonnee denken dan aan het belang van de patiënten. Dat vraagt natuurlijk om uitleg. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1956. Toen was in Kassel een congres van lange mensen en er waren ook reuzen uit Nederland bij. En in de zomerserie met tips voor kunstwerken in de openbare ruimte vandaag de tip van kunstliefhebber en podcastmaker Gisbert van Balen. Maar nu eerst sociale media en solliciteren. Ja, want een onderzoek van de Universiteit van Tilburg heeft aangetoond dat werkgevers geregeld de sociale media-accounts van sollicitanten checken. Denk aan LinkedIn, Instagram of Facebook. En dat mag officieel niet. Contact met Elias Schenk, arbeidsrechtvlogger. Op TikTok bekend onder de naam Arbeidsrechtfeitjes. Elias, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? Vrij veel. Je noemde inderdaad het onderzoek van Tilburg University, waar ze zeiden, 25% van de bedrijven doet het. Maar er is nog veel meer onderzoek over gedaan. Onder andere de Harvard Business Review heeft erover geschreven. En die zeggen dat meer dan 70% van de werkgevers het doet. Ja, en wat controleren ze allemaal dan? Van alles. Het gaat om persoonlijke opvattingen van de werknemer, maar bijvoorbeeld ook op wat je in je cv hebt geschreven, of dat wel klopt, of je wel echt op deze universiteit hebt gezeten bijvoorbeeld. Ja, en dat mag niet allemaal, dat soort checks? Nee, dat mag niet. Dat is dit soort checks, dat valt onder het verzamelen van persoonsgegevens. En dat mag niet zomaar van de AVG, de verordening, Algemene Verordening Persoonsgegevens. Voor dit soort gegevens verzamelen, daar heb je een juridische grondslag voor nodig. Met andere woorden, eigenlijk gewoon een goede wettelijke reden. En die heb je als werkgever niet zomaar. Nee, maar goed, je zegt verzamelen. Kijk, veel van die gegevens, mensen zetten vaak hun Facebook-profiel gewoon openbaar. Dus zo gek dat een werkgever daarnaar kijkt, is het toch ook weer niet, lijkt mij. Ja, nee, dat klopt. Veel de dingen zijn natuurlijk gewoon te vinden. Maar het feit dat de informatie gewoon publiek toegankelijk is, maakt nog niet dat het mag. De werkgever mag het gewoon niet gebruiken bij de sollicitatieprocedure. Nou, toch vind ik het niet zo gek hoor. Want kijk, je hebt een baan waarbij je misschien niet te veel alcohol moet drinken, omdat je scherp moet zijn. En je ziet dat iemand ieder weekend op Ibiza staat te dansen. Ja, dan zou ik daar nog wel even over nadenken of je die aanneemt of niet. Dat snap ik. Maar het zegt natuurlijk niet over de geschiktheid van een kandidaat. En iemand op Ibiza ben je niet hetzelfde als op je werk. Er zijn bepaalde soorten werk waar er wel uitzonderingen voor zijn. Denk bijvoorbeeld aan de politie. Of werknemers van een kinderdagverblijf. Waar werkgever wel een bepaalde juridische uitzondering heeft voor het checken van dit soort persoonlijke gegevens. Maar voor de meeste dagelijkse banen zullen veel werkgevers het niet rondgebreid krijgen dat ze echt moeten weten hoeveel margarita's jij hebt gedronken op de vakantie. Nee. En als je gewoon als baas gewoon daar even opkijkt en denkt van nou ja, die heeft ook nog leuke hobby's en ziet er vrolijk uit in het weekend. Die nemen we. Dat weet verder niemand, toch? Als je daar stiekem op kijkt. Nee, om even de pakkans, om maar even zo te noemen, die is vrij klein. En zelfs als je je werkgever daarop betrapt, dan nog is het ontzettend moeilijk te bewijzen. Er zijn ook nog geen zaken over gestart bij een rechter. Natuurlijk, om ook in zo'n sollicitatieprocedure, als je daarop clasht met je werkgever, dan is de kans vrij klein dat er nog een echte baan uit gaat komen. Dus in de praktijk hebben werknemers hier niet zo heel veel, want de werkgever kan het gewoon checken. Ja. Een kwart van de gevraagde bedrijven dus in dat onderzoek zegt van we doen dat wel eens. Die spreken dan gewoon netjes de waarheid. Ja, daar zullen er ook nog wel over gelogen hebben misschien. Dus ik denk dat dat aantal van dat kwart nog wel veel hoger ligt, of niet? Ja. Het verschilt natuurlijk ook heel erg per soort bedrijf. En de sector waar je in werkt. Zeker omdat het checken van sollicitanten via social media ook vaak wordt gelinkt aan bijvoorbeeld discriminatie en bedrijven dat natuurlijk liever niet willen toegeven. Het is heel waarschijnlijk dat het aantal veel hoger ligt. Het is natuurlijk een waarschuwing naar ons allemaal ook. Want je moet gewoon uitkijken met wat je daar volgens mij opzet. Lang niet iedereen doet dat. Die kwakt er van alles op. Maar je ziet dus dat het dus op die manier consequenties kan hebben voor eventueel ook een baan. Ja, absoluut. Dus inderdaad, denk er goed over na wat je online gooit. En als je per se feestfoto's online wil delen, zorg in elk geval dat al je profielen goed afgeschermd staan. Allemaal dat soort dingen. Ja, of als je gaat solliciteren bij een feestorganisatie, dan kan het juist weer in je voordeel werken. Dan is het misschien juist wel handig, ja. Dankjewel voor de uitleg. Arbeidsrechtvlogger Elias Schenk was dat. En die heeft ook een boek geschreven over dit soort kwesties. Dat heet Wie is hier de baas? Walking through an empty house. Ja, die had u wel herkend natuurlijk. ABBA was dat, Knowing Me, Knowing You. Tot 3:30. Jarenlang ging oud-hoogleraar Jim Rekers fluitend naar zijn werk in het Amsterdam Medisch Centrum, de AMC. Maar na zijn pensionering ging hij nadenken over de dagelijkse praktijk in die medische wereld. En hij schreef zijn gedachten op in een boek met de titel De Medische Omerta. En dat liegt er niet om, want Rekers zegt: artsen houden elkaar voortdurend hand boven het hoofd, denken vooral aan hun eigen portemonnee en veel te weinig aan de patiënten. Meneer Rekers, hartelijk welkom. Dank u wel. Een omerta, een afspraak om te zwijgen, kennen we uit de maffiawereld. Dat is nogal wat. Leg uit, waarom wilde u dit boek schrijven? Nou, er is eigenlijk een aantal redenen om het boek te schrijven. Er is inderdaad een soort stille afspraak, code, om elkaar gewoon niet te maat te nemen en niet kritisch naar elkaar te zijn. En ja, dat is er nou eenmaal, dat is er al vrij lang. Maar waarom ik het boek nou geschreven heb, is omdat ons zorgstelsel, ik heb het even over het stelsel, hè, niet over de dokters, maar even over het zorgstelsel, is eigenlijk financieel en moreel failliet. Financieel, dat weten we allemaal, dat is gewoon niet meer te betalen. Kosten reizen de pan uit. Maar ook moreel is het gewoon failliet. Omdat gewoon, als je kijkt naar de zorg, de huisartsenzorg, er is geen huisarts meer te krijgen op heel veel plekken. Als je de ouderenzorg krijgt, ouderen liggen heel lange tijd in hun eigen ontlasting in bed. En er zit een sector tussen, dat noemen wij dan de curatieve sector. De specialisten, de genezers, zal ik maar even zeggen. Ja, en daar gaat het allemaal nog hartstikke vlug. En iedereen houdt zijn mond over de problemen. Maar hoe verbindt u dat aan elkaar dan? Dus die misstanden aan de ene kant, ja. En u zegt aan de andere kant zit er een tak in die zorg die, nou ja. Ja, en die praten daar dus niet over. Die hebben een soort stilzwijgend afspraken met elkaar van het gaat goed zo en we houden ons mond. En het is gewoon de gewoonte in die wereld en dat heb ik ook zelf heel sterk ervaren. Ja, je moet niet je mond open doen, want dan hoor je niet meer bij de club. Maar even concreet, u zegt eigenlijk van bijvoorbeeld dat er operaties worden uitgevoerd die misschien helemaal niet nodig zijn. Het zorg, dat zeg ik, maar dat zeg ik niet alleen. Het Zorginstituut, dat is een belangrijke organisatie in Nederland, heeft uitgerekend dat 30% van de ingrepen die in Nederland worden gedaan, 30% onzinnig is. Gewoon dus dat niet puur om de portemonnee van de, nou, van de specialist moet je checken. Iets genuanceerder over denken. Het is, er is zeker een perverse prikkel. En die 30% onzinnig ingreep is een deel ingegeven door geld, zeker. Maar er gaat geen dokter elke dag natuurlijk naar het ziekenhuis van zo, dan ga ik eens even lekker iemand opereren voor het geld. Dat is ook een stemmetje in je hoofd wat meespeelt. Maar het is ook te maken met ego, met eigen wijsheid, met wat je door de industrie verteld wordt. Kortom, er spelen een heleboel mechanismen een rol. En al die mechanismen samen zorgen ervoor dat er dus 30% behandelingen worden gedaan in Nederland die niets toevoegen aan het welzijn van de patiënt. U hebt jarenlang meegedraaid in die malle molen. Hebt u toen ook een vinger opgestoken? Ik heb de laatste 15 jaar heel veel artikelen geschreven, stukken in de krant, in gezonde dingen. Maar weet je, dat zijn hele kleine steentjes in de vijver. En ach, dan heb je die Rekers weer. Maar daar werd eigenlijk niet zo echt op gereageerd. Ik kan me zo voorstellen dat die mensen nu in die wereld zeggen, ja, makkelijk praten nu achteraf. Ja, hij zit lekker thuis met zijn pensioentje en dan nu ineens gaat hij aan de bel trekken. Ja, nou, ik heb natuurlijk al mijn stem best vaak laten horen. En ja, en ik heb altijd gedacht, als ik eenmaal klaar ben met werken, en dan heb ik ook de tijd, want een boek schrijven, dat kost tijd, dan ga ik gewoon een boek schrijven en dan schrijf ik het gewoon allemaal op. En dan moeten ze maar kijken wat ze ermee doen. Zo ben ik eigenlijk aan begonnen. We hebben even gebeld met Xander Koolman. Dat is een gezondheidseconoom, verbonden aan de VU. Hij zegt er dit over. Soms is het beeld wat mensen van artsen hebben wat romantisch. In de verwachting dat die artsen helemaal geen andere belang hebben en dienen dan het belang van de patiënt. Maar ze zijn niet alleen maar verantwoordelijk voor de gezondheid van de patiënt, maar ook voor de gezondheid van de organisatie waar zij deel van uitmaken. En dat betekent dat ze bijvoorbeeld soms een prikkel hebben om te produceren. Dat zien we ook in onderzoek terug. We zien dat artsen reageren op de financiële prikkels in de omgeving waarin zij werken. Ja, hij bevestigt eigenlijk wat u net ook hebt uitgelegd. De vraag is natuurlijk, hoe is dit ooit ontstaan? En u zegt, er ligt duidelijk een link met hoe ons zorgstelsel is ingericht. Ja, er zijn een aantal dingen, maar ten eerste de marktwerking. Hogevorst heeft ooit bedacht dat zorg een product is. Wat natuurlijk onzin is. Zorg is geen product. En dat je het kunt vermarkten. Net als een telefoon, een iPhone. Nee, zorg is natuurlijk iets heel anders. Zorg is gewoon een uiting van beschaving. Dat kun je niet vermarkten. Maar dat heeft de VVD en met name het neoliberaal denken heel lang volgehouden. Oké, dat is één. Dat is één punt. Dus daar is het eigenlijk mee begonnen. En het is ook gewoon ons zorgstelsel op zich is heel raar ingericht. Dokters kunnen nog steeds voor eigen geld en rekening en risico gewoon een praktijk hebben. En als ze een patiënt behandelen, krijgen ze daar geld voor. En ik zeg altijd, verdienen in de zorg is prima. prima. Maar verdienen aan de zorg, dat vind ik ethisch toch een groot probleem. En daar gaat het ook mis. Er wordt gewoon aan de zorg verdiend. En dat moet gewoon niet. Even nog luisteren naar de gezondheidseconoom Xander Kolmen, wat hij zegt. Dus wij hebben meer dan andere landen zelfstandige, soms ook winstgeoriënteerde zorgaanbieders. En bijvoorbeeld in een land als Denemarken, daar heb je veel meer dat de artsen bijvoorbeeld ambtenaren zijn, hè, in dienst van de overheid, en een vast inkomen hebben. Nou ja, en dan is er een minder sterke financiële prikkel bijvoorbeeld om meer of minder te behandelen. Zou dat ook een oplossing in Nederland zijn? Ja, absoluut. Dat is alle dokters in loondienst, roep ik al heel lang. Alle dokters in loondienst is gewoon een oplossing. In Denemarken hebben ze dat heel anders geregeld. En daar is veel minder van die perverse prikkels om dingen te... Natuurlijk, je kunt niet helemaal uitbannen. Het blijven toch allemaal mensen met een bepaalde ego en een bepaalde eigen wijsheid. Maar die financiële prikkel, als we die er nou eens afhaalden, als we nou eens gewoon alle dokters gewoon ambtenaar maken en in loondienst zijn, dan zou dat al ontzettend veel schelen in de kosten. In het boek gaat veel over van wat er mis is, hè, in het zorgsysteem. Gaan er ook wel dingen goed in Nederland? Ja, dat is een beetje het risico van het schrijven van zo'n boek. Mensen die slaan er dan meteen aan en die hebben dan zelf slechte ervaringen in de gezondheidszorg met dokters of met dingen die niet goed gaan. Daar gaat het hele boek niet over. Het boek gaat over het stelsel. Het gaat niet over dokters. Ik ben ervan overtuigd dat dokters elke dag weer naar het ziekenhuis gaan met de beste bedoeling om patiënten zo goed mogelijk te behandelen. Maar het stelsel maakt het gewoon mogelijk dat mensen uit de bocht vliegen en dat dingen misgaan. Het gaat niet over een dokter. Het gaat over ons stelsel, wat we verkeerd hebben ingericht en wat we echt moeten gaan veranderen. Afgelopen weekend stond er een interview met u in de Volkskrant, waarin u ook eigenlijk dit verhaal hebt gehouden. Ik kan me zo voorstellen dat veel collega's, oud-collega's van u, daar niet zo blij mee zijn. U doorbreekt in feite de omerta. Ja, ze zijn ook niet blij. Ik was ook heel verbaasd te zien op mijn LinkedIn wat mensen allemaal over me zeggen en wat ze. Ik ben een zuurpruim en een nestbevuiler, al dat soort dingen meer. Ik begrijp het ook wel een beetje. Ik bedoel, ja, ik kom natuurlijk wel aan hun bestaan. Ik zeg gewoon dat zij gewoon in loondienst moeten. En ik zeg gewoon dat de zorg anders ingericht moet worden en dat de prioriteiten ergens anders moeten. Ja, dat is natuurlijk niet prettig. Ik bedoel, je houdt ook niet van slechte recensies. Dus ja, ik begrijp het wel. Maar er zijn mensen, maar jonge dokters. Ik wou net zeggen, ook wel bijval gekregen, toch? Ja, heel veel jonge dokters die allemaal zeggen, goh, ik ben zo blij dat je dat zegt. En ik durf in mijn ziekenhuis ook mijn mond niet open te doen. En wat je ziet, ik ken heel veel jonge dokters die gewoon uit het vak stappen, omdat ze gewoon deze verstikkende cultuur gewoon niet meer willen. Weggaan. Dus uw hoop is gericht op de nieuwe generatie. Ja. Maar die zitten ook alweer in die malle molen. Ja. Draaien natuurlijk ook mee. Dus om daar dan weer uit te stappen, dat is ook wel een ander verhaal. Ja, ik toevallig gisteren spreek ik een hoogleraar. Die zei van, hij heeft twee kinderen die allebei arts zijn. Hij zegt, ja, thuis zeggen ze wat er allemaal mis is. Maar op het werk durven ze niet aan te kaarten. Ik denk dat we moeten beginnen met gewoon die medische studie. Mensen te leren dat ze gewoon, voor mensen moeten zorgen. En dat geneeskunde geen business is, maar dat geneeskunde een vak is om voor mensen te zorgen. En dat je ook mensen kunt genezen, maar dat gewoon een bonus is op alles. Ik denk dat de hele mentaliteit anders moet. En dat begint bij de studenten. We kunnen de oude generatie kunnen we toch niet meer omkrijgen. Maar we moeten jong beginnen. En ik weet, want ik spreek heel veel met collega's, jonge collega's ook, die vinden dit ook allemaal. Alleen, ja, er is gewoon een macht die het tegenhoudt om die verandering door te voeren. Als je dit als patiënt hoort, hè, ook dit gesprek, hoe kan je ervoor zorgen dat je onnodige medische behandelingen aangesmeerd krijgt? Je moet sowieso kritisch zijn. Je moet gewoon, is dat wel waar, dokter? Hoezo dan? Vertelt u me eens. En ik zou graag nog iemand anders eens willen consulteren en gewoon een second opinion willen hebben. Het is toch heel logisch dat je dat gewoon doet. Maar op een of andere manier is dat durven mensen niet, dat is er niet aangeleerd. Kritisch zijn. Als je een auto gaat kopen, ben je ook kritisch. Dus als je naar een dokter gaat, moet je ook kritisch zijn. Niet lastig zijn, maar is dat zo? Vertelt u maar eens. Hoe zit dat dan precies? Leg het uit vooral. Ja. Laat het goed uitleggen. Bent u zelf niet bang om ergens op een operatietafel te behandelen en dat er dan zo'n oud collega van u staat die daar, heb je die rekens, die moeten we nog even hebben. Nou, nee. Daar ben ik niet zo bang van. Maar, weet je, het is wel zo dat je gewoon, ik zie het ook net op je LinkedIn-pagina, dat je toch denkt bij jezelf van, wat een rare wereld is het eigenlijk af en toe. Ja. Nee, ik ben niet bang, dat zal niet gebeuren. Ja, het feit dat er zoveel op gereageerd wordt, dat blijkt dat het een heikel thema is. U durft het nu te benoemen. Ja, iemand dus moet het doen, hè? Blijkbaar heeft u wel een snaar geraakt. Ja, ik heb in één keer gevoelige snaar geraakt. Ja, ik heb wel eens gezegd, als iemand anders het boek had geschreven, had ik het ook prachtig gevonden. Maar ja, er moet iets veranderen. En omdat die zorg onbetaalbaar wordt. En ook straks voor mensen dus onbereikbaar wordt. Want het Zorginstituut zegt ook, er gaan straks gewoon dingen uit het basispakket. En dan houdt het gewoon op. Dus we moeten met z'n allen die slag maken. En er is politieke moed voor nodig. De beroepsgroep moet gewoon om. En de discussie moet starten. En daarvoor heb ik het boek geschreven. En wij, de patiënten, moeten ook rekening houden dat lang niet alles meer kan uiteindelijk. Ja, nou ja, wat nodig is, moet kunnen. Maar wat onzinnig is, moeten we eraf halen. En er is echt veel zorg die gewoon niet echt iets toevoegt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Dank voor uw verhaal. Jim Rekers, oud-hoogleraar aan het Amsterdam Medisch Centrum, AMC. Schrijver dus van het boek De Medische Omerta. Daisy the Great, dat is een band uit Brooklyn, New York. Het meest in het oog springend zijn de twee frontvrouwen, Kelly Nicole Dugan en Mina Walker. En die twee die kennen elkaar van de toneelschool in New York. Grote doorbraak van Daisy the Great was in 2019. Toen werd hun liedje Record Player, dat ze samen doen met het trio AJR, een grote hit via TikTok. Het filmpje werd maar liefst 270 miljoen keer bekeken. Er is nu een nieuw nummer van deze band, Daisy the Great. Hier is Looking You Up. Evident. Zat er nou gewoon iemand erheen te bellen? Volgens mij wel, ja. Daisy the Great heet deze band, dus uit New York. Locking You Up. Dat Looking You Up. Locking You Up is weer wat anders. Zo heet het liedje. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1956. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. De veerboot naar Kristiansand in Noorwegen vaart voorlopig niet. Rederij Holland Norway Lines heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt het bedrijf in een persbericht. De route werd vorig jaar in gebruik genomen vanuit de Eemshaven. Na aanmeerproblemen week de veerdienst uit naar een haven in Duitsland. Orkaan Idalia is in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Langs de westkust van de staat werden mensen verplicht geëvacueerd. Autoriteiten verwachten dat de orkaan grote schade veroorzaakt. Meer dan 100.000 mensen in Florida zitten zonder stroom, meldt CNN. De nieuwe machthebbers in Gabon hebben president Ali Bongo huisarrest gegeven. Dat zeggen de militaire coupplegers op televisie. Ze grepen vannacht de macht nadat Bongo voor de derde keer was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Een Iraanse gewichtheffer is voor het leven geschorst nadat hij de hand van een Israëliër had geschud. Het gebeurde afgelopen weekend op een toernooi in Polen. De Iraanse autoriteiten erkennen Israël niet en de landen leven al jaren op zeer gespannen voet met elkaar. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland? Helene de Geest. Ja, het is een beetje een eentonig verhaal inmiddels. Er staan weer files bij Dordrecht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht Centrum is de vertraging 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten oponthoud. De files worden veroorzaakt door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. En die gaat nog tot vrijdag duren. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos is de vertraging een kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 30 augustus 1956. Villa VDB. Toen werd in Kassel in Duitsland een zogenoemd reuzencongres gehouden. Allerlei lange mensen uit de hele wereld kwamen daar bij elkaar. Nederland werd onder andere vertegenwoordigd door de langste man van Nederland, Albert Kramer. Albert Kramer, de reus van Amsterdam, die met 2,42 meter de langste Nederlander is die ooit geleefd heeft. Bij zijn geboorte woog hij al 8,5 kilo. En toen hij naar de lagere school ging, was hij 2 meter lang en paste hij al niet meer in de schoolbanken. Hij viel een beetje op met zijn 2,42 meter. En daar maakten managers handig gebruik van. Jarenlang trad hij op in binnen- en buitenland tot in Amerika aan toe. Altijd met hoge hoed om nog langer te lijken. Ik ga erover praten met Tania Commandeur. Zij heeft zich verdiept in het leven van deze Albert Kramer en een boek over hem geschreven. Dat boek heet natuurlijk De Reus van Amsterdam. Hartelijk welkom, Tania. Dankjewel. Even terug naar de aanleiding, dat reuzencongres in Kassel. Vertel eens, wat is dat voor bijeenkomst? Ja, dat was een bijzonder congres. Voor het eerst georganiseerd door de Duitse Club van Lange Mensen. En daar kwamen reuzen uit heel Europa op af. Reuzen en reuzinnen, moet ik zeggen. Ja. En er werd als maatstaf gesteld dat vrouwen minstens 1,80 meter moesten zijn en mannen minstens 1,90 meter. Ja, die meetlat zouden we nu een stuk hoger leggen, denk ik. Er waren twee Nederlanders. Dus Albert Kramer, de reus van Amsterdam was er, maar ook de reus van Rotterdam. Klopt. Ja, wij hadden twee reuzen. Richardus Reinhout. Richardus Reinhout was de reus uit Rotterdam. En die werd gekoesterd door de Rotterdammers. Hij heeft ook nog steeds een standbeeld. Het was een hele lieve, beetje verlegen reus van toen nog... Ja, van 2,5 toen hij naar dat congres ging, 2,35. Hij zou uiteindelijk 2,38 worden. Hij werd gekoesterd. Hij kreeg daarom dat standbeeld. Maar hij heeft ook zijn hele leven lang in Rotterdam gewoond. En de oude Rotterdammers die zullen hem misschien nog herinneren als de lange man die bij de aanlegplaats van de Speedo-boot zijn briefkaarten verkocht. Ja, ja. Hij werd een soort mascotte ook van Rotterdam, begreep ik. En die twee kenden elkaar ook, die Kramer en die Reinhout? Ja, die twee kenden elkaar al van het jaar 1947. Dat is tenminste wat ik zeker weet. Want Kramer die reisde rond met circussen en die trad op in shows. En in de jaren 40 trad hij veel op in Engeland in shows, in de Would You Believe It shows. En hij werd toen ziek, hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dit kwam ook door circulatieproblemen in zijn benen. Toen zat zijn manager natuurlijk met de hand in het haar. Want waar vind je zo makkelijk een vervanger voor iemand van 2,42? Want ja. Zo lang was hij dus. Ja. En toen hebben ze in allerijl Richardus uit Rotterdam opgeroepen van kom alsjeblieft Albert vervangen. En dat heeft hij gedaan en dat vind ik heel moedig, want het was een heel beetje schuchtere. Ja, dat zei je, bescheiden man, eigenlijk een beetje tegenpol van die Amsterdammer. Precies, en nul podiumervaring, dus doe het maar. Dus maar hij ging als stand-in, ging hij voor die Kramer dan naar Engeland? Klopt, ja, en er is ook een heel mooie foto van verschenen in de Britse pers, dat hij aan het ziekbed van Albert Kramer staat. Ja, ja, ja. En die Kramer die had dus wel door van... hey, ik kan met deze uitzonderlijke lengte kan ik geld verdienen. Kan ik business maken? Nou, eigenlijk werd hij ontdekt. Hij werd ontdekt door een Duitse manager. En dat was naar aanleiding van een verkiezing. Hij was namelijk verkozen tot langste Nederlander in 1918... door het tijdschrift Het Leven. Mm-hmm. Die manager uit Duitsland die heeft hem naar Duitsland gehaald. En daar kreeg hij meteen een vuurdoop in Berlijn... waar hij voor een zaal van 3000 man werd gegooid. Nou moet je je voorstellen dat hij op dat moment ook nog nul ervaring had. Wat, dus... wat deed hij dan? Gewoon, ja... ja. Gewoon staan. Nou, in eerste instantie zal die daar inderdaad hebben gestaan. En ik heb natuurlijk enorme lol gehad om dat in de roman lekker uit te pakken, die scène. Want het is natuurlijk een bijna doodervaring geweest voor hem. Dus in eerste instantie zal die daar inderdaad gewoon maar hebben gestaan. Maar het was wel de bedoeling dat je wat deed. En ik denk dat Seppi, die meteen aan hem gekoppeld werd... Ja. Seppi was een kleine man. Die had zeg maar een groeistoornis de andere kant op. Die was maar 58 centimeter lang. Reuzen en zeg maar de mensen met... Zo'n soort mini en maxi af alle letteren. Precies, en dan nog veel sterker. Maar wat de bedoeling was op het podium... was om dat verschil zoveel mogelijk te benadrukken. Dus wat gebeurde daar? Albert moest Seppi oppakken en op zijn hand houden. Of hij zette hem onder zijn hoed. Of hij haalde hem uit een koffer. En er is ook nog wel een grappig filmpje terug te vinden op internet... voor mensen die het leuk vinden. Waarin je ziet dat hij aankomt lopen met een koffer. En dan springt op een gegeven moment Seppi eruit... En die gaat... Ja, het is een heel simpele humor, maar er kwamen drommen mensen op af. Ja, je zou tegenwoordig ook kunnen zeggen een beetje een freakshow, toch? Dat is ook zo, ja. Nu zou je daar natuurlijk niet meer mee aan kunnen komen. Maar ik denk dat die fascinatie toch wel van alle tijden is. En er bestaan ook nog steeds programma's op tv zoals... My Enormous Body, of ik weet niet hoe het heet, in de Amerikaanse series. My Extreme Body heet het. Ja. Want vroeger inderdaad ging je naar het circus of je kon vechten met de vrouw, dame, met de baard. De vrouw met de baard, inderdaad. Ja, dat doen we nou natuurlijk niet meer in deze tijd van inclusiviteit. Ja. Die Seppi werd een goede vriend ook van Kramer. En sterker nog, hij hield dus een vrouwen over aan Seppi. Hij werd verliefd op Mina, de zus van Seppi. En dat versterkte die band. En zij reisde eigenlijk als drietal overal rond. Totdat Albert op een gegeven moment naar Amerika vertrok. Ja. Wat is dat verhaal? Dat hij dus inderdaad de grote plas overging naar Amerika. Ja, en in zijn eentje. Waarschijnlijk is dat dus geweest omdat hem grote sommen geld werden beloofd in Amerika. En hij heeft daar de meest waanzinnige avonturen beleefd. Jij beschrijft het een beetje als de film Forrest Gump. Die mensen met elkaar kennen. Forrest Gump die overal bij iedereen op de koffie komt. President en noem maar. Maar dat is hem ook al van overkomen. Dat is hem ook overkomen. Want het begon er al mee dat hij is uitgenodigd door manager Ike Rose, heette die. En die was ook ooit de manager van boeienkoning Houdini. Ja, de ontsnapkoning, die overal uit kon ontsnappen. Dus dat is al bijzonder. Ja. En op de boot naar Amerika heeft hij kapitein Rostron ontmoet. En die heeft weer een belangrijke rol gespeeld in de ramp van de Titanic. Waarbij hij honderden mensen heeft gered uit de IJszee. En op het hoogtepunt van zijn bekendheid... mocht hij zelfs op bezoek komen bij de president van Amerika in de White House... Dus hij heeft president echt... Harding. President Harding, ja, klopt. Geweldig. Dus die man, er ging een wereld voor hem letterlijk open. Zeker. Uiteindelijk is hij teruggekeerd in Amsterdam. Café gehad ook, geloof ik, hè? Klopt, ja. Een café, wat er nog steeds is trouwens. Sigarenzaak heeft hij ook nog gehad. Hij heeft ook een sigarenzaak gehad. Dat was even een tussenstop in de jaren 30. Toen heeft hij het even geprobeerd om zich te settelen. Die sigarenzaak die werkte niet. Heeft hij trouwens ook in Haarlem en Rotterdam geopend. En pas veel later, nadat hij weer terug was gegaan naar Engeland... en in de jaren 40 weer terugkwam... dat was in de jaren 50, is hij een café begonnen. Eerst in Annapolona en toen in Amsterdam. Ja, en grappig om te zien hoe die twee mannen... Die langste man van Nederland en die bijna langste man van Nederland... Amsterdam-Rotterdam ook speelt natuurlijk ook mee. Dat de een heel bescheiden was en de andere juist zijn lengte uitnutte... en daar gewoon geld mee verdient. Hij heeft ook, Albert Kramer, de Club van Lange Mensen opgericht in Nederland. Dat klopt, ja. Ik denk naar inderdaad het idee van de Duitse club... En het doel was om eenzaamheid onder extreem lange mensen tegen te gaan. Maar het had ook tot doel om belangen te verdedigen van extreem lange mensen. Nou ja, zoals bijvoorbeeld dat ze veel meer extra kosten hebben, levenskosten. Ja. Omdat alle kleding en schoenen en alles is veel en veel duurder. Die club bestaat nog steeds, hè? Bestaat nog steeds, ja. Weet je er iets over hoeveel leden ze hebben? Hoeveel leden weet ik niet, maar ik weet dat ze nog steeds live en kicking zijn en dat ze nog steeds voor de belangen opkomen. Ik weet dat ze... Ze hebben bijvoorbeeld voor gezorgd dat de hoogte van deuren, de wettelijke hoogte van deuren, is verhoogd van nieuwe gebouwen. En ze zijn nauw betrokken bij de bouw van een nieuwe vliegtuigstoel. Kijk waar aan. Dus ook lange mensen in passen. Ja, ja. Ja. Albert Kramer, 4 april 1976 is hij overleden in Amsterdam. 78 jaar oud geworden uiteindelijk. Ja, dat is eigenlijk best wel oud voor iemand met een groeistoornis. Maar dat kwam ook omdat hij het geluk had dat hij proportioneel is gegroeid. Omdat de groeiziekte zo vroeg begon, is alles proportioneel meegegroeid. En dus ook zijn vitale organen, dus ook zijn hart. En daardoor kan je het ook wat langer volhouden. Dankjewel voor het verhaal, Tanja. Tanja Commandeur. Het verhaal dus over de reus van Amsterdam. Vandaag, 67 jaar geleden, was hij dus vertegenwoordiger namens Nederland op dat reuzencongres in Kassel, de aanleiding voor dit gesprek. En ik weet niet of zij daar ook was, Long Tall Sally, maar Little Richard heeft er een liedje over gemaakt. Gonna tell Aunt Mary about the dawn. He claimed he has a misery, but he having a lot of fun. Oh baby, yes baby, ooh baby, having me some fun tonight. Yeah, well, Long Tall Sally, she's a bit of a piece of guy. Everything that Uncle John need, oh baby, yes baby, ooh baby, having me some fun tonight. Yeah, well, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw Aunt Mary coming and he ducked back in the alley. Oh, Richard en Long Tall Sally. Dan nieuws via de NOS. Het Kremlin zegt nu dat het toestel van Wagner-leider Prigozhin mogelijk met opzet is neergehaald. Contact met correspondent Geert Groot-Koelkamp. Geert, wat zeggen de Russen nog meer dan over die crash? De woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die heeft desgevraagd via de telefoon gezegd dat, dat er meerdere versies worden onderzocht door het Russische onderzoekscomité. Dat is zeg maar de Russische variant van de FBI. En dat een van die versies in ieder geval ook is dat het toestel door iemand met voorbedachte raden is neergehaald. Dus dat het niet volgens de Kremlin niet zonder meer een technisch mankement is geweest of een fout van de piloot. Nee, maar ze hebben niet toegegeven dat bijvoorbeeld Poetin erachter zat. Nee, dat zullen ze ook nooit doen. Peskov heeft het ook meteen na die crash heeft hij al gezegd. Toen waren er allerlei aantijgingen en suggesties dat inderdaad het Kremlin erachter zou zitten. Dat heeft die valikant van de hand gewezen. Niet verrassend natuurlijk. Nee. Maar er wordt wel onderzocht volgens hem de mogelijkheid dat het toestel is neergehaald. Dat het een terreuractie was. En wat belangrijk is in deze is dat Brazilië, het Braziliaanse instituut dat zich bezighoudt met vliegrampen, dat heeft hulp aangeboden. Want het gaat om een toestel van Braziliaanse makelij. Maar Rusland heeft dat van de hand gewezen. En volgens Piskov heeft dat ermee te maken. Juist dat, dat wordt onderzocht of het misschien een terreurdaad is geweest. En dat sluit volgens hem dan de deelname van externe, niet-Russische onderzoekers uit. Ja, ze gaan dat onderzoek dus gewoon zelf doen, de Russen. Dan waren er vannacht opnieuw droneaanvallen in Rusland. Heeft die woordvoerder daar nog iets over gezegd op die persconferentie? Ja, het was waarschijnlijk de grootste droneaanval van de afgelopen anderhalf jaar. En heel belangrijk, er was een aanval op een militaire vliegbasis vlakbij Pskov. Pskov ligt helemaal in het westen van Rusland. Niet zo ver van de Baltische staten, Estland en Letland af. En dat leidde al meteen tot suggesties dat misschien die drones vanaf het grondgebied van een van de Baltische staten zouden zijn gelanceerd. Omdat vanaf Oekraïne is het meer dan 700 kilometer. Hoewel ook niet zo lang geleden ook een aanval was op een basis bij Novgorod, ook niet zo ver daar vandaan. Maar in ieder geval, dat gonst nu rond. En daar is ook Peskov naar gevraagd. En hij zegt dat de Russische experts nu bezig zijn om te proberen te reconstrueren hoe die drones Pskov hebben bereikt. En dat op basis daarvan de nodige maatregelen zullen worden genomen. Vanuit Moskou hoorde u NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Jurgen van den Berg. Villa. In onze laatste zomerserie vragen we deze week kunstenaars en kunstliefhebbers naar hun favoriete kunstwerk in de openbare ruimte. En daar kunt u dan, als u de regenjas aantrekt, nog eens gaan kijken. Bijvoorbeeld deze week of van het weekend. Vandaag in de villa kunstliefhebber en podcastmaker Gisbert van Balen. Hij maakte voor de podcast Dat kan mijn kleine nichtje ook een tour langs verschillende openbare kunstwerken. Hartelijk welkom. Hi. Zelf groot liefhebber van de openbare kunst. Ja, zeker. Daarom hebben wij er toen de tijd ook een tijdje geleden die aflevering over gemaakt. Omdat bij kunst denk je vaak aan musea. Maar er staat zoveel mooie kunst in Nederland, in de openbare ruimte, waar je dagelijks langs fietst of waar je langs wandelt. En heel vaak loop je er maar langs en is dat object maar... Vaak zit daar een heel groot verhaal, heel leuk, boeiend verhaal achter. Ja, grappig is het, want we hebben natuurlijk al een paar afleveringen gehad deze week. En alle gidsen zeggen eigenlijk hetzelfde. Hè? Van, ja. Kijk voor alles om je heen. En als je in de buurt een kunstwerk hebt staan, zoek eens even op Google of zo. Wat daar nou eigenlijk het verhaal achter is. Ja, precies. Er is sowieso altijd heel veel informatie over. En er staan echt hele belangrijke werken in Nederland. Ook uit kunstenaars uit Rusland, uit de jaren 30. Nou, als je dan nu bedenkt wat dat waard zou zijn, alleen al, dat vinden mensen ook altijd interessant. Dat is echt niet mis. Welk kunstwerk tip jij? Waar moeten we gaan kijken? Nou, ik wou even Gijs Vrieling onder de aandacht brengen. Dat is een Nederlandse kunstenaar die nog steeds leeft, nog actief is. Hij heeft onlangs een werk gemaakt in Uilenstede bij een tramhalte. Ook gewoon zo'n gek, zo'n nisje, dus heel erg, of een metrohalte. Dat is in Amstelveen, hè? Ja, Amstelveen, ja. Uilenstede, bij de studenten. Dat heeft hij ook samen met studenten gemaakt. Hij maakt vaak werken op grote wanden. Het zijn hele fantasierijke werken. Er zitten vogels in, dieren, bossen. En hij heeft hier samen met de studenten daar iets gemaakt wat eigenlijk een soort van een collectief werk is. Maar het is een schildering, hè, geloof ik? Ja, op de muren daar. Enorme... Een schildering. Ja, precies. En dat zijn vaak zijn werken zijn, of dat nou in een galerie is. Ik heb wel eens een tentoonstelling gezien waar die alle muren en plafonds had geschilderd. Wordt daar nou ook alweer wit geschilderd. Dat vond ik dan wel weer heel zonde. Je ziet hem in kerken. Het is echt door het hele land. En wat is er op dit tafereel te zien bijvoorbeeld? Nou, je ziet, ze hebben een DJ bijvoorbeeld, omdat dat iets met de feestjes van de studenten. Je ziet ook wat troep, je ziet echt het studentenleven van ook de kamers, et cetera. Ja. Ja. Jij bent zelf ook betrokken bij het promoten van kunst in de openbare ruimte, vertel eens. Bedoel je mijn podcast? Nee, of het nieuwe project? Ja, voor de Rijksbouwmeester. Ja. Nou ja, ik heb een leuk idee inderdaad. Met een vriend die voor de Rijksbouwmeester werkt. Die werkt trouwens samen met Gijs Vrieling ook. Dat is even uitleggen. Als er een nieuw groot gebouw wordt gebouwd, dan is er een percentage voor kunst wordt er weggezet. Dat vind ik een hele leuke regeling in Nederland. Dus in de bouwsom zeg maar, wordt een gedeelte van het bedrag wordt gereserveerd voor een kunstwerk? 2% geloof ik, of 1% ligt eraan hoe hoog het gebouw is. Dat wordt dan aan een kunstenaar uitbesteed. En dat daar, dat kan je hem voorstellen. Een heel groot gebouw, bijvoorbeeld de rechtbank in Amsterdam. Dat kost tientallen miljoenen. Dus daar een procent van is echt wel een aardig budget. gezet. Van heeft dat uiteindelijk dat het beeld opgeleverd dan bij die rechtbank? Daar staat zo iemand voorovergebogen. Ja. We hebben het net gehad over reuzen, maar dit lijkt inderdaad een reus. Precies. Die zo een heel klein, geloof ik, een slakje of zo in zijn hand heeft. Ja. Dus dat is ja precies dat soort kunst. En dat is soms buiten, soms binnen. En ik wil eigenlijk een tour gaan maken. Willen wij samen ontwikkelen waardoor je de buitenkunst in, maar ook de binnenkunst. En vaak heeft dat iets met het gebouw te maken. En daar zitten ook echt fantastische werken waar je eigenlijk geen weet van hebt. Dus eigenlijk wat we hier deze week doen in de villa is in het klein wat jij straks in het groot gaat doen met een tour langs allemaal van dit soort openbare kunstwerken. Ja, nou, we moeten nog even kijken in wat voor een jasje het gaat doen. We gaan het nu samen met Jong Stedelijk doen. En dan kijken hoe leuk dat is en wat de reacties daarop zijn. Maar goed, er zijn genoeg. Je hebt misschien tourguides hier langs gegaan. Er zijn zoveel tours die je kan doen. Ik raad het ook zeker aan. Je kan onze podcast nog luisteren. En daar staat op de Instagram ook de tour die je kan lopen. Ik zou het altijd aanmoedigen om daar je aandacht op te vestigen. Eigenlijk ook om die waardering voor openbare kunst nog meer te stimuleren. Ja, dat. En omdat je verrijkt ook het beeld van de stad daarmee. Weet je, als je in Rotterdam woont. En nou, ik vind Rotterdam persoonlijk als Amsterdammer, die heeft misschien wel de gaafste kunst, vind ik. Die heeft zoveel bijzondere kunst. Vinden ze leuk in Rotterdam, hoor, dat je dit zegt. Ja, ik hoop het voor ze. Het is ook gegund. Maar daar staat een werk van Naum Cabot. Ja, dat zegt misschien de meesten niet. Het wordt het ding genoemd. Het is ook altijd leuk hoe de publieke ruimte, hoe de publieke opinie zo'n een werk een heel andere naam gaat geven. Bouten Buttpluk heb je daar gehad natuurlijk. Uiteraard. Ja. Maar als je bedenkt dat hoe dat beeld met meerdere vrachtwagens de stad in werd gereden in 1950, toen Rotterdam natuurlijk in de opbouw was na de Tweede Wereldoorlog. Met elkaar aanstoot, daar heb je het ding. Ja, precies, heb je het ding. En het moest laatst, moest het een paar jaar geleden, moest er ontwikkeld worden, of er moest weer geld ingestopt worden. Dus ja, is dat het nou waard? Maar dat is het dan wel echt waard, kan ik je vertellen. En dat is ook wel mooi, dat hoe mensen het uiteindelijk gaan noemen. Vaak heeft het natuurlijk een titel en dan ja, in de volksmond wordt dat iets heel anders. Heb je daar nog meer mooie voorbeelden van? Nou ja, goed, je hebt net een van de bekendste genoemd. Ik weet even zozeer niet, maar Kabouter Buttplug is natuurlijk zo'n bekende van die kabouter die daar staat met een ongedefinieerd apparaat in zijn hand. Zijn hoofd, of in zijn hand heeft hij. Oké. Kijk, we hopen natuurlijk bij deze serie ook. Hè, de hele zomer een beetje mensen ook tips geven. Wat kan je nog doen in de zomer als je dan toch in eigen land bent? Dit hoort daarbij. Het weer moet ook een beetje meewerken. Maar we hebben al mooie voorbeelden gehad. Die van jou schrijven er ook bij. Maar we moeten onszelf dus ook meer trainen om het ook zelf te zien en te ontdekken. Ja, kijk, dat is ook met kunst in een musea. Je moet ook een beetje verdiepen. Het komt je allemaal niet zomaar. Als je inderdaad alleen naar Mondriaan kijkt, dan is het aan maar streepjes en wat kleurtjes. Maar als je er een beetje in verdiept, dan gaat er opeens zoveel open. En ook zeker bij zo'n Gijs Vrieling, die kan je. Die leeft nog, die doet allemaal werken in de publieke ruimte. Dus je kan gewoon zijn Instagram, dat is allemaal modern. Dan kan je kijken, nu heeft hij bijvoorbeeld Eindhoven. Nu, dat is in Haarlem, daar ga ik even langs. Ja, precies, dat je hem als uitgangspunt neemt en dan op die manier ook in Nederland een beetje leert ontdekken. Ja, en een levende kunstenaar. En want kijk, er staan Picasso-beelden in het Vondelpark en Rotterdam. Dus je hebt echt van alles. En het is vaak heel leuk om daar even het verhaal achter te vinden. Want dat is vaak echt, zeker met buitenkunst hebben ze daar heel goed over nagedacht. Dank voor je verhaal en je tip, Gijsbert. Gijsbert van Balen, kunstliefhebber en podcastmaker. En hij tipte dus Kingdom Uilensteden van Gijs Vrieling in Amstelveen. Nieuws snipper. Ja, we spelen weer even die nieuwsnippen. Dat doen we na de tour stoppen eigenlijk elke dag, hè, zo tegen drieën. U weet hoe het werkt. Het fragment is al eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. Daar zat het antwoord dus ook eigenlijk al in verstopt. Als u het antwoord weet op deze vraag, zometeen bellen 0800-1101. He opens his mouth, but the words won't come out. He's joking how, everybody's joking now. The clock's run out, time's up, overplow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke, he's so mad. Ja, het is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal. Presidentskandidaat Vivek Ramaswamy rapte hier een nummer van rapper Eminem tijdens de campagne. En vraag 1 is, welk nummer van de Amerikaanse rapper Eminem horen we hier? Als u het weet, 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hi, goedemiddag, Niels van Ossen. Niels.

NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jarenlang was de regio Twente in de ban van een man die allerlei dieren verminkte en uiteindelijk ook mensen heeft vermoord. Journalist Jan Colijn volgde deze zaak, de zaak van de beul van Twente, op de voet. Hij vertelt er zometeen over in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de Oekraïense drone-aanvallen op 6 plaatsen in Rusland vannacht niet onbestraft zullen blijven. Het zou de grootste gecoördineerde drone-aanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. In het westen van het land werden zo'n 20 drones afgestuurd op een vliegveld. Daardoor ontstond een grote brand en raakten 4 transportvliegtuigen beschadigd. Ten zuiden van Moskou raakte een drone een lege olieopslag. Volgens Rusland werden op verschillende andere plaatsen drones neergehaald door de luchtafweer. Orkaan Idalia is in Florida aan land gekomen als zware orkaan van de 3e categorie op een schaal van 5. Aan de westkust van Florida zijn inwoners verplicht geëvacueerd. Het Amerikaanse orkaancentrum verwacht dat het water meters hoog kan komen, vertelt de gouverneur van Florida, Ron DeSantis. That level of storm surge is life-threatening. Do not go outside in the midst of this storm. If it's calm where you are, it may be because you are in the eye of the storm, and those conditions will change very, very quickly. So wherever you are, hunker down and don't take anything for granted here. This is a very, very powerful storm. In Florida zitten nu al meer dan 100.000 mensen zonder stroom, meldt CNN. De orkaan trekt over Florida richting de staten Georgia en North and South Carolina. Het Kremlin sluit niet uit dat het vliegtuig waarin Wagner-leider Prigozhin zat mogelijk expres is neergehaald. Rusland doet zelf onderzoek naar de crash en wil geen hulp van andere landen. Vorige week kwamen Prigozhin en 9 anderen om bij de vliegtuigcrash. Prigozhin werd gisteren begraven in Sint-Petersburg. De Raad van State vernietigt de milieuvergunning van een biomassacentrale in Diemen. De provincie Noord-Holland gaf de vergunning af zonder uit te zoeken wat de gevolgen voor het milieu zijn als de biomassacentrale gebouwd wordt. En dat moet de provincie nu alsnog laten onderzoeken. De veerboot naar Kristiansand in Noorwegen vaart voorlopig niet. Rederij Holland Norway Lines heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt het bedrijf in een persbericht. De route werd vorig jaar in gebruik genomen vanuit de Eemshaven. Na aanmeerproblemen week de veerdienst uit naar een haven in Duitsland. Een basisschooldocent uit Pijnakker zit vast op verdenking van ontucht. Hij werd 2 weken geleden opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie. Bij huiszoeking werd toen ook kinderporno gevonden. De leraar wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2010 een meisje heeft misbruikt. Onlangs deed ze aangifte. De basisschooldocent werkte ook bij een sportvereniging. Het OM heeft geen aanwijzingen dat er op de school of bij de vereniging strafbare feiten zijn gepleegd. President Ali Bongo van Gabon heeft huisarrest en leden van zijn regering zijn gearresteerd. Dat hebben de militaire coupplegers bekendgemaakt op televisie. Ze grepen de macht nadat Bongo voor de 3e keer was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Gabon is een oud kolonie van Frankrijk. Correspondent Eline Huisman. De Franse regering volgt de gebeurtenissen in Gabon met grootst mogelijke aandacht. Liet premier Elisabeth Borne vanmorgen al meteen weten. Zojuist heeft ook de Franse regeringswoordvoerder gereageerd. Hij heeft de staatsgreep veroordeeld. En Frankrijk roept op om het verkiezingsresultaat van afgelopen zaterdag, waarbij Ali Bongo werd herverkozen, te respecteren. De staatsgreep in Gabon zorgt waarschijnlijk voor meer instabiliteit in dat deel van Afrika, zegt EU-buitenlandschef Borrell. Het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Er trekken meerdere gebieden met regen over het land. Het is een graad of 19. Vannacht is er kans op onweer. Morgen eerst zon en daarna regen. En ook dan wordt het 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een behoorlijke file op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. Op de A17, Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder maar liefst 3 kwartier tijdverlies. De 27 is ook druk. Van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En de andere kant op tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder ook 20 minuten tijdverlies door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Ster. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Bewonder ook de 72 wereldberoemde goudse glazen in de prachtige Sint-Janskerk. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eerst even de huiskamervraag oplossen, want No Diggity was dus van Blackstreet, featuring Dr. Dre en Queen Penn. Dan weet u dat ook weer. En dan een waarschuwing vooraf, want in het volgende verhaal zitten nogal wat heftige details. Dus als u een zwakke maag heeft, even de oren spitsen, of juist niet. Want jarenlang was de regio Twente in de greep van Rudolf K., bijnaam de Bul van Twente. Een man die begin deze eeuw paarden, schapen en heel veel andere dieren ernstig verminkte. En uiteindelijk heeft hij ook mensen vermoord. Over die Bul van Twente, de Rudolf K. dus, is een drieluik gemaakt. Dat is vanaf vanavond te zien op tv. We luisteren even naar wat beelden. Hier is in Twente een pony in de hals gestoken met een mes. Sinds oktober vorig jaar zijn zeker 9 dieren mishandeld. Later bleken er ook geslachtsdelen weggesneden te zijn. S'nachts worden dieren, voornamelijk schapen, paarden en ponies, aangevallen en op een gruwelijke manier verminkt. In de vrieskist troffen ze geslachtsdelen aan van dieren. Daarmee had hij allerlei seksuele handelingen verricht. Nu zijn het dieren, maar straks zijn het misschien mensen. Volkspark kwam de moord op die dakloze meneer. Zijn geslachtsdeel was ook afgesneden. En ik ga praten met journalist Jan Colijn. Die heeft het verhaal van de Bul van Twente van begin tot eind gevolgd. Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Even, neem ons eens even mee terug naar die tijd. Wat was er aan de hand? Ja, aanvankelijk kwamen er gewoon meldingen binnen van een mishandeld dier. Ik dacht dat een schaap was de allereerste keer. En toen leek er op zich nog niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, er bleven maar meldingen binnenkomen. En toen werd het toch duidelijk dat er toch sprake was van een soort van patroon. En dat patroon was met name ook dat er delen vlees werden weggesneden. En dat de geslachtsdelen van de dieren werden verminkt. En dat maakte het toch wel erg bijzonder. Ja, vreselijk toegetakeld, die beesten. De politie zag daar dus een verband in. De dader, die toen nog niet gevonden was, werd al heel snel de Bul van Twente genoemd. Waarom kon hij zo lang zijn gang gaan? Ja, er waren meerdere redenen eigenlijk voor. Met name omdat de politie op dat moment, we hebben het over 2000, 13 mei 2000 had je de vuurwerkramp in Enschede. Mm-hmm. En de politie was op dat moment nog volop druk met de nasleep van die vuurwerkramp. Ook belangrijk was dat dierenmishandeling in die dagen juridisch nog werd aangemerkt als vandalisme. Dus eigenlijk ja, de vernielen van een bushokje zou je kunnen zeggen. En daardoor belandde het ook niet hoog op de prioriteit. prioriteitenlijst. Maar vooral ook, ja, het was toch een beetje zoeken naar een speld in Hooiberg. Want de beul die trok er met name 's nachts op uit. In een enorm uitgestrekt gebied. Dus ja, waar begin je? Ja, het zorgt natuurlijk wel voor veel onrust ook bij mensen. Ja, heel veel onrust. Mensen die hielden hun dieren 's nachts op stal. Dieren waren eigenlijk min of meer vogelvrij, zou je bijna kunnen zeggen. En ja, met name paardenbezitters, daar leidde het echt wel tot onrust. En ik begrijp hoe dat mensen uiteindelijk dan maar zelf gingen patrouilleren en zo, hè? Ja, belangrijk daarin was dat op een bepaald moment werd Wenga, dat was het paard, de merrie van Henk ten Napel uit Enschede, die werd toegetakeld. En Henk ten Napel die was furieus en eigenlijk vanaf dat moment stond zijn hele leven stond in het teken van de jacht op de beul. En die formeerde op een bepaald moment ook een soort van burgerwacht. Er kwamen volgens mij enkele tientallen mensen kwamen erop af. En die gingen s'nachts bij nacht en ontij, trokken ze erop uit. En dat was nogal wat bond gezelschap. Eigenlijk hadden ze allemaal hetzelfde motief. Dat was de beul te pakken te zien te krijgen. De een of meer, min of meer gedreven eventueel door sensatiezucht. Maar Henk die ten Napel die vertelde ook in de tv-serie van dat hij toch wel wat vreemd om zich heen keek. Ja. Want er was iemand met een maliënkolder bijvoorbeeld aan. Wat de ridders aan hadden tegen steekwapens. Ja, precies. Ja, een beetje, ja, de politie ook misschien bang voor eigen richting uiteindelijk. Dat is natuurlijk ook dat niet vooral. Ja. Laten we even luisteren naar Henk ten Napel. Want die zit natuurlijk ook in die serie, omdat zijn paard was aangevallen. Toen ben ik gelijk in de auto gesprongen, ben ik erheen gereden. Ja, en toen was er daadwerkelijk allemaal bloed uit de scheden, dieren aan het laten komen. En die heeft op dat moment ook bevestigd dat mijn paard mishandeld was. Dat het dan door je heen gaat, dat kun je niet beschrijven. Je bent woest, je bent verdrietig, je bent giftig, ja. En toen had ik zoiets van, nou ja, weet je, diegene die dit gedaan heeft, die zal moeten bloeden. Al moet ik hem tot het einde van zijn leven najagen. Ja, dus werden er van die burgerpatrouilles opgezet. Maar hij heeft ook een meldpunt opgericht waar mensen zich konden melden als de beul had toegeslagen. Ja, en daar kwamen dus nogal wat meldingen op binnen. Op een bepaald moment hebben ze een soort van analyse gemaakt van waar die weer kon toeslaan. Hebben ze ook heel gericht hebben ze daar gesurveilleerd met die burgerwacht. En uiteindelijk kwamen ze net te laat. En net die nacht was Henk ook had een cameraman ingehuurd. Dat vond de politie dan weer verdacht natuurlijk. Dat hij net die nacht de cameraman had ingehuurd en bijna had overlopen. En ja, zo belandde Henk ten Napel op een bepaald moment zelf ook in het verdachte bankje. Want die is ook nog enige tijd in vizier geweest bij de recherche. Tja, als verdachte dus ineens. Ja. Ja, hij is afgeluisterd en later zegt hij, ik snap het wel, want als er vuurtje wordt gestookt, dan de dader staat ook vaak vooraan te kijken. Zegt hij, maar heftig was het wel om te zien dat je wordt afgeluisterd en dat er een pijlbaken onder je auto wordt gezet. Ja. Nou zei ik aan het begin al, het begon dus met die dieren, maar uiteindelijk zijn er ook menselijke slachtoffers gevallen. Wat is daar het verhaal van? En daarvan is ook weer opmerkelijk dat ten Napel al in een vrij vroeg stadium aankondigde dat dit het risico bestond. En daarbij baseerde hij zich op Amerikaans onderzoek. Frank Escione, een hoogleraar. En op een bepaald moment is dat inderdaad ook gebeurd. Alleen die link was aanvankelijk nog niet echt duidelijk. En dat kwam eigenlijk pas vooral aan het licht op een moment dat een bepaalde regisseur, die hadden ze gezegd van, zoek jij nog eens een keer wat door de cold case zaken in Twente, wat er nog onopgelost is. En die stuitte op het misdrijf, de moord op Frank Storm, een dakloos iemand die in het Volkspark is doodgestoken. En die ontdekte eigenlijk een hele belangrijke parallel. Dat was namelijk dat het geslachtsdeel van Frank Storm was weggesneden. Net als bij die paarden en zo. En net als bij die paarden, dus dat was een belangrijke link. Zo werd eigenlijk de link gelegd. En zo kwam de politie uiteindelijk uit bij Rudolf K. Ja. Wat is dat voor man? Hij was min of meer al genezen verklaard als TBS-patiënt in Oldekotten. En daar vanuit die kliniek kwam ook op een bepaald moment bij de recherche de tip binnen van, let op, we hebben bij hem een vuilniszak gevonden met allerlei foto's met dieren. Met geslachtsdelen van mensen erop geplakt. En op dat moment kwam die Rudolf K. ook bij de politie in het vizier. Ja. En die was het dus eigenlijk. Hadden ze veel moeite om hem uiteindelijk aan het praten te krijgen? Ja, opvallend is dat op een bepaald moment vinden ze blauw tape op de plaats delict. hebben ze gevonden. Daarmee gaan ze naar een tape-expert. Die zegt van dit wordt gebruikt in de vleesverwerkende industrie. Daar was die Rudolf K. ook werkzaam, als schoonmaker weliswaar, maar toch. En op een bepaald moment komt hij dus echt in het vizier. Gaan ze maar achtervolgen. En dan zien ze dat hij 's nachts telkens erop uittrekt en mensen besluipt. En dan wordt het toch wel heel precair. En dan gaan ze over tot aanhouding. En dan wordt er in zijn woning, bij huiszoeking, een set lugubere messen ontdekt. Met dat blauwe tape er weer op. En wordt achter een stapel porno-dvd's wordt een transistorradiootje ontdekt. Hetzelfde transistorradiootje dat is verdwenen bij Frank Storm. En daar worden ook bloedsporen op gevonden van Frank Storm. En dan is er ook forensisch bewijs. Ja. En dan wordt hij uiteindelijk verhoord over deze hele zaak. Ja. En uiteindelijk is hij veroordeeld, levenslang gekregen. Ja. Die serie is vanaf vanavond te zien. Hè? Eigenlijk de reconstructie van dit hele verhaal. Weet jij of de makers ook nog met hem hebben gesproken? Want hij zit nog steeds in de gevangenis. Ze hebben contact met hem gehad. Heel bijzonder natuurlijk. Hij zit in de gevangenis inderdaad. Hij heeft de serie niet geblokkeerd. Maar hij wilde ook weer niet zijn medewerking verlenen. Maar ze hebben wel gebruik mogen maken van de correspondentie tussen Henk ten Apel en De Beul. En dan geeft hij toch wel een redelijk inkijkje in zijn zielenroerselen. Wat is zijn motief dan geweest? Ja, het is gewoon een seksuele afwijking. En, en dat is ook de reden waarom in eerste aanleg kreeg hij levenslang. Hij gaat in hoger beroep, want hij heeft natuurlijk niks te verliezen. Dan komt hij voor het gerechtshof. En als hij dan bijna triomfantelijk vertelt wat hij allemaal met die geslachtsdelen heeft uitgespookt en seksuele experimenten heeft uitgevoerd, ja, dan zie je ook volgens de advocaat-generaal, de openbare aanklager, die zegt dan ook van, dan zag je bij de rechters toch wel het kwartje vallen van, nog een keer, TBS heeft bij deze man niet zoveel zin. Er is maar één manier om de maatschappij tegen hem te beschermen. En dat is levenslang. Ja. Dank voor je verhaal, Jan. Jan Colijn was dat. Vanavond om 21:55 is De Beul van Twente te zien op NPO 3. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Schotse Bellstars, uit de jaren 80 teruggedraaid met Sign of the Times. Nieuws snipper. We doen nog een ronde van de nieuwsnipper met de mensen die meespelen via de mail. U krijgt weer een fragment te horen met een vraag erbij en dan graag het goede antwoord. De reden toen was door de grotere internationale wet- en regelgeving, 70 jaar geleden. Sindsdien zijn we van 10 naar 17 miljoen mensen gegaan in Nederland. Zijn er een hoop ambtenaren bijgekomen? Is de internationale wet en regelgeving nog complexer geworden? En wij zeggen van met het parlement van 1956 los je niet meer de problemen van 2023 op. Dit was een fragment uit Spraakmakers vanochtend. Partijleider van Volt, Laurens Dassen. Hij wil het aantal Kamerleden uitbreiden. Met welke andere partij heeft hij dat voorstel gedaan? Dus met welke andere partij wil hij dat voorstel doen om het aantal Kamerleden uit te breiden? Als u het weet, onmiddellijk mailen nu naar villavdb@omroepmax.nl. Zet er wel even uw telefoonnummer bij, dan kunnen we u terugbellen als u bij de winnaars hoort. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Dan nieuws via de NOS. In Florida is de orkaan Idalia aan land gekomen. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor grote schade aan gebouwen en natuur. Contact met Amerika-correspondent Rudy Bauma. Rudy, wat is de laatste stand van zaken daar in Florida? Ja, Idalia is nu een storm in de categorie 3 op een schaal van 5. Eerst werd nog een categorie 4 verwacht, dus het is iets afgeschaald. Maar zelfs met categorie 3 is Idalia de krachtigste storm in de regio in meer dan 125 jaar. En je moet je voorstellen, deze orkaan haalt snelheden van meer dan 200 km per uur. Ja, dat speelt zich allemaal af in een deel van Florida dat ze hier de Big Bend noemen. In het noorden, waar eigenlijk de bocht van het schiereiland naar het vasteland ligt. En daar ligt ook de hoofdstad Tallahassee, weliswaar landinwaarts. Maar ook daar zal die orkaan flink gevoeld gaan worden. Er zitten al zeker 120.000 inwoners zonder stroom in Florida. En je weet, in Florida lopen stroomkabels in Amerika minder vaak onder de grond dan bij ons. Ja. Vaak via masten. En de impact is dan al snel heel groot. Er staan tienduizenden reparateurs klaar daarvoor. Ja, het gaat om een gebied van meer dan 300 kilometer die de schade kan ondervinden. En het Amerikaanse KNMI heeft dan ook al voorspeld dat sommige plekken weken of maanden onbewoonbaar kunnen blijven door verwachte schade. Ze zijn wel wat gewend natuurlijk daar in Florida, maar zijn ze goed voorbereid dan op deze? Ja, dat lijkt wel zo te zijn. Er staan 8 search and rescue teams klaar, 33 ambulance teams, 5.500 man van de Nationale Garde die kunnen helpen. Het is echt een test voor gouverneur Ron DeSantis. Die is ook presidentskandidaat voor de Republikeinse voorverkiezingen. Dus we zullen gaan zien of hij zijn staat goed en voorbereid op deze orkanen eventuele crisis aan kan. Hij heeft inwoners de afgelopen dagen al flink gewaarschuwd. Veel inwoners zijn verplicht geëvacueerd vanwege deze orkaan. DeSantis heeft inwoners opgeroepen binnen te blijven. Als ze niet geëvacueerd zijn, ook na de storm voorzichtig te blijven. Hij had een persconferentie vanochtend, zei: je wilt niet klooien met dit soort windsnelheden. Er gaat van alles door de lucht vliegen. Doe niets doms, zei hij. Hij vraagt ook inwoners niet door overstroomde straten te gaan rijden en eventuele losgekomen hoogspanningskabels ook vooral niet aan te raken. En nu gaat het over Florida, maar het zal nog wel verder trekken, denk ik. Ja, eerst gaan we natuurlijk nog kijken of het oog van de orkaan ook over land zal gaan. Zoals het er nu naar uitziet, is dat niet het geval. Het zal zeker een dag of misschien wel 2 dagen duren voordat we echt de balans kunnen opmaken. De grote angst is vooral ook overstromingen door deze orkaan. Je ziet nu al beelden van kaders, boulevards, maar ook huizen die onder water staan. In het meest negatieve scenario wordt dat verergerd door zogenaamde koningsvloed. Nou, je moet weten dat veel verzekeringsmaatschappijen dit jaar en vorig jaar simpelweg zijn vertrokken uit Florida, omdat er relatief veel schade door natuurgeweld is daar. En ja, dat gewoon niet meer rendabel is om dat te verzekeren. En het is al de 3e grote orkaan in Florida in de afgelopen jaren. We hebben Irma gehad 2017, Michael 2018. Ian vorig jaar september, herinner je misschien nog. Ja, en de grote vraag is: hoeveel schade gaat dit nu opleveren? En leidt dat tot een nog grotere leegloop van verzekeringsmaatschappijen met als gevolg dat verzekeren tegen natuurgeweld nog duurder wordt en misschien wel helemaal niet meer nodig is. Ja, ja, en dat is alleen nog Florida, want Idalia trekt nog verder over de staten Georgia en North en South Carolina. En ja, dat zal waarschijnlijk wel in een afgezwakte vorm zijn, categorie 1 of 2. Maar het zal zeker wel 2 etmalen, denk ik, duren voordat we echt de balans kunnen opmaken. Laatste nieuws over orkaan Idalia hoorde u van NOS-correspondent Rudy Bauma. Tell you about the magic and it'll free your soul, but it's like trying to tell a stranger about a rock and roll. Do you believe in Love and Spoonful was dat. Do you believe in magic? Heiko Kats, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Uit Purmerend, hè, Heiko? Dat klopt helemaal. Fervent luisteraar van NPO Radio 1. Dat klopt. Wie luistert weet meer. We gaan even testen of dat ook klopt, in jouw geval. Goed? Ik ga mijn best doen. Hier komen ze, de vragen. In het kader van de nieuwsnippen. We hoorden daar straks Laurens Dassen, de voorman van Volt. Hij wil het aantal Kamerleden in de Tweede Kamer uitbreiden. Met welke andere partij heeft hij dat voorstel gedaan? De ChristenUnie. Dat is helemaal correct. Een pakje speelkaarten met het Max-logo heb je al binnen. Dan gaan we naar vraag 2. Die gaat voor een opvouwbaar koelboxje. Hoeveel Kamerleden willen deze partijen erbij? 100 willen ze erbij. 100. Kom op 250 Kamerleden in Nederland. Yes. Wat vinden we ervan, Heiko? Dat is geen verkeerd idee. Oké. Okay. Oh, je had nog aspiratie om Kamerlid te worden misschien? Of, Ik kijk wel uit alsjeblieft, zeg. Ja. Nou ja, goed. 100 erbij. Ach, maakt het ook uit. Ik vind het prima ook. Dan vraag 3. Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer in Nederland? Ja. Geen idee. Ik gok 75. Hij gokt en dat is goed gegokt, ja. Ja, dat is kijk. Goed. 75. Die leden worden trouwens om de 4 jaar gekozen door de leden van Provinciale Staten. Dat hebben we net meegemaakt, hè. En door de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer. Dat is weer een homerun in dit geval. Alle 3 de prijzen binnengesleept. Dus die gaan wij keurig opsturen naar Purmerend. Hartstikke fijn, dankjewel. Jij bent daar straks de koning met al die Max-spullen. Draag het met trots en fijne woensdag verder. Dankjewel, hetzelfde. Hoi. En geld of je leven zometeen op deze zender met Hans van der Steeg. Hans, waar gaat het over? Jurgen, goedemiddag. Hallo. Zometeen gaan we het hebben over het kabinet wat vanavond nieuwe maatregelen bekend maakt. Tenminste, voor zichzelf, maar het lijkt vast uit om armoede te voorkomen. Alles met het oog op de begroting van volgend jaar. De grote vraag is, wie gaat het betalen als we de armsten van deze samenleving een beetje willen helpen? Over die vraag praat ik zo met PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en Reinier Kastelein van vakbond De Unie, die je wat hogere inkomens vertegenwoordigt. En dan voel je hem al aankomen. Ja, zometeen in Geld of Je Leven, dus meer met Hans van der Steeg. Morgen in de villa, oud FC Groningen-directeur Hans Nijland. Het gaat over de gekte op de laatste dag van de transferperiode. 1 september is de deadline, dus morgen wordt er nog van alles verhandeld. Gaan we met hem over praten. In Terug naar Toen gaan we met wielrenner Henny Kuiper terug naar 1975. Toen werd hij namelijk wereldkampioen. En nu hoort het laatste deel van de zomerserie over kunst in de openbare ruimte. Met de tip van kunstenares Eva Spiering. Morgen na 2 in Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO.